ब्रह्मसूत्र तथा प्राण, इसमें तथा शब्द पूर्व का परामर्श होगा, तो कोई सादृश्य हो तो परामर्श किया जाएगा। तभी तो सादृश्य सन्निधि में तो कोई नहीं है, कहते हैं दूर का उक्ति का भी सादृश्य दिया जा सकता है। जैसे उसके लिए दृष्टांत देते हैं जैमिनी महर्षि भी पान व्यापच तद्वत, ये सूत्र में भी जैसे तद्वत कह करके दूर अधिकरण का परामर्श किए हैं इसी प्रकार के। तो ये पान व्यापच, ये पान व्यापत क्या है, इसके लिए टीका में हम लोग विचार आरम्भ किए थे तृतीय अध्याय में अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण में, ये वाक्य है यावंतो अश्वान प्रतिगृहणीयात तावतो वारुणांग चतुष्कपालं निर्वपत। यहाँ विचार किया गया कि ये जो वारुणी इष्टि करना है ये किसको करना होगा, अर्थात दाता करेगा अथवा ग्रहिता करेगा, इस प्रकार के संशय होने से कहते हैं आगे किम यम वारुणी इष्टिर दातुर उत प्रतिग्रहितुर इति विषये संशये। प्रतिगृहणीयात इति श्रुत्रे सुश्रुते है प्रतिग्रहितुर इति आशंक्य प्रजापतिर वरुणाय अश्वम अनयत इति उपक्रमे दात्री कीर्तनात। प्रजापति ये दाता है तो कीर्तन होने से लिंगात अश्वधातुर एवस्त इति, ये वारुणी इष्टि अश्वदान करने वाला का करना पड़ेगा इति। अतः प्रतिगृहणीयात जो किंतु मंत्र में तो प्रतिगृहणीयात है उसका अर्थ करेंगे अश्वान यह प्रतिग्राहयत निजंत करेंगे, तब दाता में जाएगा दद्यात इति यावत, अर्थात यो अश्वदाता स वारुणीम इष्टिम कुरियात इति वाक्यार्थ स्थिते चिंता। अभी विचार दिखाते हैं अश्वदान निमित्ता इयम इष्टि, अभी जो अश्वदान करेगा उसको इष्टि करना पड़ेगा, तो अश्वदान निमित्ता इयम इष्टि किम लौकिक अश्वदान है वैदिके वा, लौकिक अश्वदान अर्थात कोई कर्म के बिना ऐसा कोई कुछ दान करता है, दान सर्वदा कर्म का अंग होगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, कर्म में तो दान हो सकता है कहीं ऐसा भी कोई दान करता है, तो ये जो इष्टि वारुणी इष्टि ये लौकिक अश्वदान में अथवा वैदिक अश्वदान में। तत्र संशय होने से न केसरीणो ददाति इति निषिद्ध लौकिक अश्वदाने दोष संभवात। तो न केसरीणो ददाति, केसरीण संस्कार रूप है द्वितीय बहुवचन, केसर अश्य अस्थिति केसरी घोड़ा का जो ये गला में होता है केसर, तो न केसरीणो ददाति ये निषिद्ध लौकिक अश्वदान, उसका दान करना निषेध है होने से दोष संभव, तो दोष हो जाएगा तो तन्निराशार्था यम इष्टि इति दोषात तु इष्टि लौकिके स्याद, तो ये लौकिक अश्वदान में ही दोष होता है, इसलिए वारुणी इष्टि भी लौकिक अश्वदान के विषय में ही ये होगा इति प्राप्ते, इति सूत्रेण प्राप्ते सिद्धांत। तो अभी एक अधिकरण में ये पूर्व पक्ष सूत्र से ये प्राप्त हुआ अर्थात तो लौकिक अश्वदान में ही वारुणी इष्टि किया जाएगा, इस प्रकार के प्राप्त होने से अत्र ही वरुणो वा एतम गृह्णाति यो अश्वं प्रतिगृह्णाति इति दातुर दोषं संकीर्त्य इष्टिर विहितः। यो वरुणो वा एतम गृह्णाति, वरुण शब्द का अर्थ होता है जलोदर रोग, आगे दे दिया पंक्ति, तो वरुण शब्द जलोदराख्य रोगे दृढ़, जलोदर ये कोई रोग होता है जलो, वो तो जलातंक है जो कुकुर जो कुत्ता काटने से जो है उसको तो जलातंक कहते हैं, क्या नाम भी भूल गया अंग्रेजी में, तो ये जलोदर रोग। अभी वरुणो वा एतम गृह्णाति अर्थात वो जलोदर रोग से पीड़ित तो हो जाता है, यो अश्वम प्रतिगृह्णाति जो अश्व का दान करता है। अभी पूर्व पक्ष ने कह दिया था कि लौकिक अश्वदान में ये वरुण इष्टि करना है, तो और अभी ये मंत्र कहता है कि वरुणो वा एतम गृह्णाति यो अश्वम प्रतिगृह्णाति, यहाँ दाता का ही दोष दिखाया जा रहा है इसलिए दाता को वरुण इष्टि करना चाहिए, दाता अर्थात लौकिक अश्वदाता, क्योंकि लौकिक में ये होगा ये चलता है पूर्व पक्ष का मत में। तो कहते हैं कि नच लौकिक अश्वदान अयम रोग भवती प्रसिद्धम। लौकिक अश्वदान लोक में कोई अश्वदान करता है तो उसको ये जलोदर रोग होता है, ये तो प्रसिद्ध नहीं है। तो इसलिए ये सिद्धांति कहता है। तो पूर्व पक्षी कहेगा अनेन एव वाक्येन प्रसिद्धि वरुणो वा एतम गृह्णाति यो अश्वम प्रतिगृह्णाति। तो ये दोष यही कहा, मतलब ये वाक्य से कहा जाता है। तो इसलिए जो लोक में दान करेगा अश्व उसको वरुण रोग होगा, जलोदर रोग होगा, पूर्व पक्ष कहता है। क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि लौकिक अश्वदान में वरुण इष्टि किया जाएगा, सिद्धांत कहता है कि वरुण ये लौकिक अश्वदान में ये इष्टि क्यों किया जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि वरुण वा एतम गृह्णाति ये अश्वम प्रति गृह्णाति। तो जो लौकिक अश्वदान करता है उसको ये दोष होता है, तो इसलिए वही लौकिक अश्वदान करने वाला को ही इष्टि करना पड़ेगा। सिद्धांत कहता है कि लौकिक अश्वदान में ये रोग होता है ऐसा तो प्रसिद्ध नहीं है, तो इसलिए लौकिक अश्वदान में नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि अनेन एव वाक्येन प्रसिद्धि, यही जो वाक्य है वरुण वा एतम गृह्णाति, तो यही वाक्य इसको कहता है लौकिक अश्वदान में होगा। तो सिद्धांत कहता है कि दाने दोषस्त निराशार्था च इष्टिर इति वदतो अर्थ भेदे वाक्य भेदा। अभी ये वाक्य कहता है कि अच्छा ये वाक्य दाने दोष त निराशार्था च इष्टि इति वदतो अर्थ भेदे। अनेन एव वाक्येन प्रसिद्ध, अनेन अर्थात कौन सा वाक्य जो वरुणो वा एतम गृह्णाति यो अश्वम प्रतिगृह्णाति, इसमें तो दोष का प्रसिद्धि हो रही है किंतु यहाँ इष्टि का कथन। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, इति दोषम संकीर्त्य इष्टि विहिता, ठीक है ठीक। तो इसी वाक्य को लिया जाएगा, क्योंकि जो आरंभ में वाक्य देते थे ना, यावत अश्वान प्रतिगृह्णीया तावत वारुणांश चतुर्थ कपाल निर्वपेत, वो वाक्य इष्टि विधान करने वाला और ये वाक्य तो दोष कहने वाला। अभी पूर्व पक्ष तो ये वाक्य दिया था वरुण वा एतम गृह्णाति ये अश्वम प्रतिगृह्णाति, ये लौकिक अश्वदान के विषय में, तो पूर्व पक्ष इसी वाक्य को ही कह रहा है। तो अभी सिद्धांत कह रहा है कि इसी वाक्य से दोष भी दिखाया जाता है और इसका निराकरण करने के लिए इष्टि भी इसी के द्वारा विधान करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। अच्छा, ये सिद्धांत कहा, इसलिए अर्थात ये लौकिक अश्वदान के विषय में ये दोष का बात नहीं है, क्योंकि लौकिक अश्वदान में ये रोग होता है प्रसिद्ध नहीं है। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि वृणोति नच वृणोति इति व्युत्पत्तिया वरुण शब्दो निषेधातिक्रम कृत दोष अनुवादक। तो ये जो वाक्य में है अत्र ही वरुण वा वरुण शब्द कोई यहाँ विधायक, मतलब यहाँ कथन अपूर्व कथन नहीं हो रहे हैं, एक वाक्य में दो का विधान हो जाएगा तो वाक्य भेद होगा। सिद्धांत कह दिया कि दोष का भी कथन होता है कि वरुण वा एतम गृह्णाति और इष्टि का भी विधान होगा, दो विधान होगा तो वाक्य भेद हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहेगा दो का विधान नहीं हो रहा है, एक का अनुवाद हो रहा है दूसरों का विधान हो रहा है, तो वाक्य भेद नहीं होगा। अनुवाद किसको करेंगे, कहते हैं वृणोति इति व्युत्पत्तिया वरुण शब्द, वृणोति इति वरुण, तो ये जो वरुण शब्द इसके द्वारा ये दोष का विधान नहीं हो रहा है, ये तो अनुवाद कर रहा है। क्यों वरुण शब्द कैसे दोष का अनुवाद कर दे, कहते वृणोति इति वरुण, तो वृणोति अर्थात आवृणोति, आवृणोति अर्थात दोषग्रस्तम कारयति, तो वरुण शब्द का व्युत्पत्ति से ही प्राप्त हो गया कि दोषग्रस्त हो गया हो जाता है। वृणोति इति व्युत्पत्तिया वरुण शब्द निषेध अतिक्रम कृत दोष का अनुवादक, इसलिए दोष ऊपर पंक्ति में कहता दाने दोष त निराशार्थम च इष्टि, इसी प्रकार की होगा तो अर्थ भेद होने से वाक्य भेद हो जाएगा। अभी पूर्व पक्ष कहता है वाक्य भेद नहीं होगा क्योंकि दोष का विषय में ये विधान नहीं करता, ये अनुवाद हो गया। तो इसलिए केवल इष्टि का ही विधान होता है, तो कोई वाक्य भेद नहीं होगा। अच्छा, वृणोति इति व्युत्पत्तिया वरुण शब्द निषेध अतिक्रम कृत दोष का अनुवादक, ऐसे पूर्व पक्ष कहा। सिद्धांत कहता है कि इति न च युक्तम, अगर वरुण शब्द का फिर इस प्रकार की व्युत्पत्ति करेंगे तो वरुण शब्द का जो रूढ़ अर्थ है उसका त्याग हो जाएगा, रूढ़ी त्याग आपाता। तो ठीक है, अगर रूढ़ी का त्याग हो जाएगा उससे क्या हानि होगा, तो सिद्धांत कहता है कि तत्त्यागे, तत्त्यागे अर्थात रूढ़ी त्याग है, अगर रूढ़ अर्थ का त्याग कर देंगे तो वैदिक अपि दाने अश्व त्याग जन्य दुखम प्राप्त दुखम प्राप्तम उक्त व्युत्पत्तिया शक्नोति अनुबोधित। वैदिक दान में भी अश्व त्याग किया, अश्व को दे दिया, अश्व अपना था वो दे दिया, देने से उसको दुख होगा, कहेंगे वो भी वरुण शब्द से ग्रहण हो जाएगा। तो अगर आप वरुण शब्द का अर्थ को दुख कर लेंगे और कह देंगे कि अनुवाद हो गया इसलिए कोई विधान नहीं हो रहा है, तो वरुण शब्द अश्व दान जन्य जो दुख होगा उसको भी वरुण शब्द से कह देंगे, तो वैदिक अश्व दान में भी दुख होगा और इसलिए वहां भी ये इष्टि करे। वरुण शब्द का अर्थ जैसे जलोदर रोग ले लिया जाएगा, इसी प्रकार की अश्व दान करने से जो दुख होगा क्योंकि अपना गया कुछ, तो वो दुख को भी वरुण शब्द से ले लिया जाएगा, देने से फिर वहां भी इष्टि करना पड़ेगा। रूढ़ी अर्थ, रूढ़ी वरुण शब्द ये जो कहते हैं लोक में प्रसिद्धि, अर्थात ये जलोदराक्ष रोग। उक्त व्युत्पत्तिया शक्नोति अनुवादितुम, तस्मात प्राप्त अनुवादादि अर्थवादो अयम, प्राप्त का अनुवाद, प्राप्त का ही अनुवाद किया जा रहा है इसलिए अर्थवाद वाक्य है। यज्ञ संबंधी अश्वदाने इयम इष्टि रीति एवं विचार्य, अर्थात पूर्व पक्ष जो कहा था कि लौकिक अश्वदान में ये इष्टि किया जाएगा, सिद्धांत कहता है कि लौकिक अश्वदान में ये नहीं, वैदिक अश्वदान में ये इष्टि किया जाएगा। तस्मात प्राप्त अनुवादी अर्थवादो अयम, प्राप्त अनुवाद अर्थात यज्ञ संबंधी अश्वदान ये प्राप्त है, इसी का अनुवाद करके ये बात कहा जाता है कि उसको वारुणी इष्टि करना पड़ेगा। पान व्यापच, तो यहाँ ये विचार का द्वारा क्या दिखा रहे हैं कि ये जो अधिकरण है वैदिक कर्म के साथ अश्वदान करने में ये वारुणी इष्टि करना है, ये एक जगह में विचार हुआ है। तो ये विचार करने का समय में पूर्व पक्ष जो बात कहता है, ये पूर्व पक्ष का बात को कहने के लिए वो और एक अधिकरण का ये अर्थात परामर्श करवाते हैं, दूसरे एक अधिकरण का। वो अधिकरण क्या है जो भाष्य में कहता है पान व्यापच तद्वत, तो तद्वत कहने से कहते हैं ये पान व्यापत, जैसे कहते हैं कि तद्वत इसका तो पान अर्थात सोम पान का विषय में पूर्व पक्ष का तर्क रूपेण ये अश्व प्रतिग्रहण अधिकरण को परामर्श करते हैं, जो कि अश्व अधिकरण अश्व ग्रहण अधिकरण बहुत दूर में है, सोम पान का विषय में उसको परामर्श करवाते हैं वो जो कि बहुत दूर में है। अश्व प्रतिग्रहण अधिकरण का विचार हो गया, वैदिक अश्वदान में वारुणी इष्टि करना है, लौकिक अश्वदान में नहीं, ये वहां निर्णय हुआ। पूर्व पक्ष कहा था कि लौकिक अश्वदान में वारुणी इष्टि करना है, जो पूर्व पक्ष का मत था कि लौकिक अश्वदान में वारुणी इष्टि करना है, इसको सोमपान का विषय में भी परामर्श करते हैं, पूर्व पक्ष को परामर्श करते हैं। आगे दिखाते हैं तद्वत इति, टीका में सोमपाने क्रियमाणे व्यापद, व्यापद अर्थात वमनम, क्योंकि सूत्र है पान व्यापच तद्वत, पान व्यापत, व्यापत का अर्थ कहते हैं व्यापत वमनम। यदि स्याद तदा एतम सोमेन्द्रम श्यामाकं चरुं निर्वपेत, एतम सोमेन्द्र सोम और इंद्र, तो सोम इंद्र विषय का श्यामाकं चरु, श्यामाकं अर्थात तंडुल, तद विषय मतलब उससे बना हुआ चोरु निर्वपेत। अगर सोमपान के बाद अगर वमन हो गया उल्टी हो गई तो ये सोम इंद्र के लिए चोरु निर्वपन करे इति श्रूयते। तत्र अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण पूर्वपक्ष न्यायो बहुसूत्र व्यवहित तद्वत इति परामृश्यते। अश्व प्रतिग्रह अधिकरण वहाँ का पूर्व पक्ष था कि लौकिक अश्वदान में ही वारुणी इष्टि करना चाहिए और वो अधिकरण बहुसूत्र व्यवहित है। अभी ये सोमपान विषय में ये अधिकरण में वहाँ का पूर्व पक्ष को परामर्श करवा देते हैं किसी के द्वारा, कहते हैं तद्वत, जो भाष्य में सूत्र दिया ना पान व्यापच तद्वत, तद्वत कह करके अश्व प्रतिग्रहण अधिकरण को परामर्श करते हैं जो कि बहुत दूर में है। तद्वत इति परामृश्यते, वहाँ का जो पूर्व पक्ष न्याय है अर्थात तो लौकिक अश्वदान में ही वारुणी इष्टि किया जाएगा उसको यहाँ परामर्श कर देते हैं। तद्वत तद्वत अर्थात तो जैसे वहाँ लौकिक में अश्वदान में करना था यहाँ भी ऐसे। लौकिके धातु साम्यार्थम पीत सोमस्य बमने अयम चरुः स्यात्। तो लौकिक धातु साम्यार्थ अर्थात तो जो वात पित्त कफ ये धातु धातु अगर वैषम्य हो जाते हैं तो फिर आयुर्वेद के अनुसार कभी उसको उल्टी करवा करके फिर धातु साम्य करवाते हैं। तो लौकिके धातु साम्यार्थ पीत सोमस्य बमने, अभी धातु समन करने के लिए उसको सोमपान करवाया गया तो सोमपान करवाए जाने के बाद अगर बमन हो गया तो बमनम स्याद बमनम बमने अयम चरुहु स्याद, बमन निमित्त इंद्रिय शोषाख्य दोषस्य दृष्टस्य। बमन के चलते इंद्रिय शोष होगा, इंद्रिय सुख जाएंगे तो उल्टी होने से इंद्रिय सुख जाते हैं, तो इंद्रिय शोष रूप का जो दोष हुआ वो दोष दृष्ट दोष है। दृष्टस्य इंद्रियेण वीर्येण वृद्ध्रियते वृद्ध्रियते यह सोमं बमति बाध्यते। अच्छा यहाँ दिया वृद्ध्यते वृद्धि वृद्धि अर्थाभाव इसमें है ना, जो विभक्ति समीप वृद्धि का अर्थ विरुद्ध रिद्धि अर्थात दुर्गति। तो यहाँ इंद्रियेण वीर्येण बाध्यते अर्थात इंद्रिय वीर्य क्षीण हो जाता है यह सोमं बमति इति अनुवादात। इंद्रियेण वीर्येण वृद्ध्यते यह सोमं बमति, ये जो वाक्य है ये तो केवल अनुवाद करता है। क्यों कहते हैं दृष्ट चीज को कहता है, दृष्ट क्या है लोक में जो सोम वमन कर देता है उसका इंद्रिय शोष होता है, जो दृष्ट ज्ञान है उसी को ये वाक्य अनुवाद करता है। अनुवादा दिति पूर्व पक्ष सूत्रार्थ, तो पूर्व पक्ष जैसे वहां कहा कि जो अश्वदान करता है उसको ये जलोदर रोग होता है ये, इसलिए उसी को ही इष्टि करना है। पूर्व पक्ष वहां लौकिक अश्वदान में इष्टि करने के लिए कहा था, इसी प्रकार की यहाँ भी पूर्व पक्ष कहता है कि लौकिक धातु समान करने के लिए उसको पान करवाया गया सोम, किंतु उसको उल्टी हो गई तो वमन हो जाने के बाद इंद्रिय शोष हुआ, इंद्रिय शोष जो हुआ वो तो दृष्ट चीज है उसी को ये वाक्य कहता है, तो कहने से ही अनुवाद है। तो इसी प्रकार की जैसे अश्व प्रतिग्रहण अधिकरण में पूर्व पक्ष का अनुवादक वाक्य था ऐसे यहाँ भी अनुवादक वाक्य है। तद्वत कह करके पान व्यापच तद्वत, तद्वत कह करके पूर्व पक्ष का साम्य, किंतु बहुत दूर में है दोनों अधिकरण जैसा ये हुआ। चरु चरु अर्थात जो हबील प्रदान करते हैं तो पुरुडास कहते हैं, पुरुडास चरु इत्यादि। चरु थोड़ा ज्यादा पतला पतला होता है और ये जो पुरुडास थोड़ा जैसे कहते हैं हलवा हलवा और खीर जैसा, खीर थोड़ा चरु जैसा हो जाएगा। अच्छा ये हो गया पूर्व पक्ष का बात। अच्छा पूर्व पक्ष कह दिया कि लौकिक धातु साम्य का विषय में वमन अगर हो गया तो इंद्रिय शोष हो गया, ये दोष का निराकरण करने के लिए वो ये यहाँ कर्म करेगा इष्टि करेगा। वैदिक हेतु सोमपाने शेष प्रतिपत्तेर जातत्वात् वमने अपि न दोष। पूर्व पक्ष कहता है कि वैदिक सोमपान के लिए अगर वमन हो गया तब ये इष्टि करने का आवश्यक नहीं है। यहाँ सोमपान का बात चलता है, सोमपान में वमन हो जाएगा तो इष्टि करना है। पूर्व पक्ष कह दिया कि लौकिक सोमपान में वमन होने से इष्टि करना है, क्यों कहते हैं वैदिक सोमपान में अगर वमन हो गया, वैदिक सोमपान कर्म करने के बाद वो सोम जो ईड़ा रखते हैं उसके बाद यजमान पंचमा ईडाम भक्ष्यंती, तो यजमान और ऋत्विक मिल करके वो जो सोम उसका पान करते हैं। तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि वैदिक सोमपान जो है वो एक प्रतिपत्ति कर्म है, प्रतिपत्ति कर्म है अर्थात कर्म संपादन हो जाने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ रह गए उनको यथास्थान निक्षेप करना उसको प्रतिपत्ति कर्म कहते हैं। जैसे कर्म करने का समय में अगर ये क्या कहते हैं कि खरजू या खुजली अगर ये होगा तो कर्म करता है तो हाथ पवित्र रहना चाहिए, उस समय अगर खुजली करेगा तो हाथ अपवित्र होगा, इसलिए कृष्ण विषाण उससे खुजली करना चाहिए। कृष्ण विषाण अर्थात तो जो एक पशु होता है छोटा खरगोश जैसा, उसका सब ऐसा कांटा होता है, तो वो पशु तो छोटा छोटा होते हैं तो वो कांटा से ही करना है। वो कांटा से कभी सब कुछ कला भी बनाते हैं, कुछ पदार्थ बना करके बेचते हैं उसे, तो अंग्रेजी में उसको परकुपाइन कहा जाता है, उसका सल्लक संस्कृत में उसका सल्लक कहा जाता है, उससे ये खुजली करना है। कर्म पूरा हो जाने के बाद कहीं सब झाड़ू मार के डाल दिया बरना के नीचे, कहेंगे वो पाँव में लगेगा, इसलिए उसके लिए कहा गया कि चातवालो में, चातवालो अर्थात जहाँ जो खात होता है मतलब जहाँ लेकर के कूड़ा डालते हैं गाढ़ा में, वहाँ लेकर के इसको डालना है। तो इसको कहते हैं प्रतिपत्ति कर्म। इस प्रतिपत्ति कर्म में अर्थात ये कर्म पूरा हो जाने के बाद इसको करना है। तो प्रतिपत्ति कर्म में अगर वो ठीक से नहीं हुआ तजन्य मुख्य कर्म में वैगुण्य नहीं आएगा, वो कांटा से उसको खुजली करना है। तो अभी उसका कर्म संपादन हो गया किंतु कांटा को लेकर के वहां डालना था जहां खाद डालते हैं, जो वहां नहीं डाल करके कहीं रास्ता में गिर गया तो इसे कर्म में वैगुण्य नहीं होगा, उसका पुरुषार्थ हानि हो जाएगा, किसी का पांव में लग जाएगा। इसी प्रकार की यहाँ जो ईड़ा है अर्थात ये जो सोम कर्म पूरा हो जाने के बाद उसका जो पान करते हैं, ये मुख्य कर्म संपादन हो गया, ये जो बच गया इसको प्रतिपत्ति कर्म कहते हैं। अगर इसको पीने का समय में अगर उल्टी हो गई तो ये कोई मुख्य कर्म का हानि नहीं करेगा। तो ये पूर्व पक्ष कहता है वैदिक सोमपान शेष प्रतिपत्तेर, ये शेष का ये प्रतिपत्ति कर्म है। प्रतिपत्ति कर्म अर्थात कर्म में विनियुक्त पदार्थों का यथास्थान निक्षेप, इसको प्रतिपत्ति कर्म कहते हैं। ये मीमांसा में बताते हैं सामान्य भी जो हम करते हैं जैसे हाँ उसको हम कहते हैं कि जल इत्यादि में विसर्जन करना है ये। अच्छा ये तो हमको पता नहीं ये प्रतिपत्ति कर्म है नहीं है, किंतु अगर वो प्रतिपत्ति कर्म है तो ठीक है, अगर जल में विसर्जन ठीक से नहीं हुआ कहीं कुछ गिर गया तो उसे किंतु शायद वो प्रतिपत्ति कर्म नहीं है, ये तो पता नहीं है। अगर हो भी सकता है तो निश्चय नहीं है उनको। तो वैदिक समोपान में वो प्रतिपत्ति कर्म होने से जातत्वात बमने अपि न दोष, तो इसमें कोई दोष नहीं है, नहीं हो तो तन निमित्त का इष्टि करना जरूरत नहीं। इसलिए लौकिक सोमपान में अगर बमन हो गया तो ये कर्म करना चाहिए। तो एतम सोमेन्द्रम श्यामाकं चरुं निर्वपयेत, वो जो कर्म कहा गया था वो कर्म करना चाहिए, ऐसे प्राप्त होने पर सिद्धांत। तो यहाँ क्या दिखाया पूर्व पक्ष, यहाँ लौकिक अर्थ में ये कर्म कहता है, लौकिक सोमपान में बमन होने से ये कर्म, इसके लिए परामर्श करता है अश्व प्रतिग्रह अधिकरण में, वहां भी लौकिक अश्वदान में वो कर्म करना है, बारुणिष्टि करना है, ये बहु व्यवधान में है। इसी के जैसे वहां हुआ इसी प्रकार की तथा प्राणाह कह करके, जैसे तृतीय पाद का प्रथम में आकाश की उत्पत्ति कहा गया था इसी प्रकार की बहुत व्यवधान में भी प्राण की उत्पत्ति होती है, ये कहने का तात्पर्य। अभी प्रसंग क्रम है, ये सोमपान बमन का बात आ गया, इसका समाधान देते हैं। लोके बमनकृत इंद्रिय शोषस्य धातु साम्य करत्वेन दोष गुणत्वात् न दोषता। पूर्व पक्ष कह दिया कि लोक में सोम बमन होने से इंद्रिय शोष होता है, ये दोष हो गया, ये दोष का वारण करने के लिए इष्टि करना है। सिद्धांत कहता है कि बमन कृत इंद्रिय शोष ये धातु का साम्य कराएगा, ये गुण है। इसलिए कभी कभी देखते ना, पेट अगर खराब हो गया कहते हैं उल्टी करना है, पशुओं को देखेंगे, मनुष्य तो नहीं करता, पशु तो बढ़िया उल्टी कर लेते हैं, तो उनको पता है क्या खाने से उल्टी हो जाएगा, खा करके उल्टी कर देंगे। तो कहते हैं कि धातु साम्य परत्वेन गुणत्वात्, तो ये अगर अष्टांग हृदय अर्थात ये कलियुग का वो क्या कहते हैं आयुर्वेद का ग्रंथ है, उसका हिंदी भी आ गया, यहाँ तो संस्कृत का है मूल, हिंदी भी उपलब्ध होता है, ये नेट में भी उपलब्ध है। तो अष्टांग हृदय ग्रंथ का नाम है, बागभट्ट उसका लेखक, तो इसको कभी अर्थात डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, प्रथम 10-15 पेज पढ़ सकते हैं, जिसमें कहा गया कि ये नहीं होने के लिए, बीमार नहीं होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अर्थात हमारा दैनंदिन जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें लिखे हैं, हिंदी में अच्छा लिखे हैं। तो अर्थात वो उसका जहाँ डिटेल्स आगे है वहां तो बताए हैं, इसके लिए ये पी करके ये उल्टी करना है, इस प्रकार की अन्य अन्य कर्म में अन्य अन्य प्रकार की पान करके उल्टी करवाना है, वो पित्त दोष इत्यादि ये सब करने के लिए, ये सुबह इसलिए कहते ना पानी पी करके उंगली लगा करके उल्टी कर देना, ये सब वही है पित्त दोष इत्यादि। वो तो धातु साम्य करत्व न गुणत्वात्, पूर्व पक्ष कहता है कि लौकिक बमन दोष है, सिद्धांत कहता है गुण है। वेदे तु मा मे वांग नाभिम अतिगा इति सम्यक जरणार्थ मंत्र लिंगात बमने कर्म वैगुण्यात तस्य दोषता। वेद में तो जहाँ सोमपान है, पूर्व पक्ष कह दिया था वो प्रतिपत्ति कर्म है, सिद्धांत कहता है प्रतिपत्ति कर्म नहीं है। मा मे वांग नाभिम अतिगा, तो ये नाभि ये मंत्र का अर्थ क्या है, कहते हैं सम्यक जरणार्थ मंत्र लिंगात, ये अर्थात सोम जो पान किया वो सम्यक जरण हो जाए, जरण अर्थात पक जाए अर्थात हजम हो जाए। तो लिंगात बमने कर्म वैगुण्यात, क्योंकि ये कर्म का अंग है ये वाक्य, बमन हो जाएगा तो कर्म में वैगुण्य आ जाएगा, आने से तस्य दोषता। तस्मात वैदिक सोम बमने सोमेन्द्र चरु रीति स्थितम इति एवं आदिशु सूत्रेषु इत्यर्थ। तो वैदिक सोमपान में अगर बमन हो गया तो ये सोमेन्द्र चरु निर्वाप करना है, ये लौकिक में नहीं, ये तो प्रसंग क्रम में कह दिया, किंतु बात यहाँ है कि जैसे यहाँ पूर्व पक्ष लौकिक सोमपान में चरु निर्वापन करना कहा, उसके लिए परामर्श किया अश्व प्रतिग्रहण अधिकरण जो कि बहुत दूर में है, वहां भी लौकिक अश्वदान में ये इष्टिक बारुणी इष्टिक करने के लिए पूर्व पक्ष कहा था। इसी प्रकार की भाष्य में अथवा पान व्यापच्च तद्वत इति एवं आदिषु व्यवहित उपमान संबंधस्य अपि आश्रितत्वात्। व्यवहित जो उपमान है अर्थात व्यवहित उपमान अर्थात न व्यद अश्रुते है, तो उसका यहाँ संबंध कहा जाता है। तथा अतीत अनंतर पादादि उक्ता व्यदादय परस्य ब्रह्मणो विकाराहा समधिगतास तथा प्राणापि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यम्। यथा अतीत अनंतर, अनंतर अव्यवहित, अतीत अव्यवहित पाद का आदि में वियदादि परब्रह्म का विकार है, ऐसे समधिगता ज्ञाता तथा प्राणापि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यम्, ये भी विकार का कार्य है। कह पुनः प्राणानां विकारत्व हेतु, ये प्राण विकार है, ब्रह्म का कार्य है, ये कहने में आपका पास क्या अर्थात प्रमाण क्या है, हेतु क्या है, कहते हैं श्रुतत्व में वो ये सुना गया, अर्थात श्रुति स्वयं कहती है एतस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च। पूर्व पक्ष कहते हैं ननु केचित् केषुचित् प्रदेशेषु न प्राणानाम उत्पत्ति श्रूयते इति उक्तम्, कहीं कहीं प्राण का उत्पत्ति तो श्रवण नहीं हुआ है, जहाँ एतस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश सम्भूत अथवा तत्तेज ऐक्षत, वो दोनों जगह में छांदो के तैतरीय में कहीं भी प्राण की उत्पत्ति नहीं है इति उक्तम। तो सिद्धांत कहते हैं तद युक्तम प्रदेशांतरेषु श्रवण, और पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है यहाँ नहीं सुना गया, तो सिद्धांत कहते हैं कि नहीं कश्चिद अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम निवारयितुम उत्सहते, कहीं सुना नहीं गया, इसका अर्थ नहीं कि जहां सुना गया उसका निवारण कर देगा। तस्मात श्रुतत्व अविशेषाद आकाशादिवत प्राणा अपि उत्पद्यन्ते इति सूक्तम, सुष्ठु उक्तम। तस्मात श्रुतत्वात् प्राण का उत्पत्ति श्रवण होने से, अविशेषात अर्थात जैसे आकाशादि की उत्पत्ति हुई इसी प्रकार की आकाशादिवत प्राणा अपि उत्पद्यन्ते इति सूक्तम, सुष्ठु उक्तम। तो वहाँ प्रथम सूत्र था न वियद अश्रुते है, पूर्व पक्षी कहा एक देशी वहाँ कहता था कि गौणी असंभवात, तो यहाँ भी है आगे गौणी असंभवात, गौणी असंभवात, यहाँ किंतु गौणी असंभवात, असंभवात हेतु से आकाश की उत्पत्ति गौणी हो जाएगी जैसे वहाँ है, इसी प्रकार की यह नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि अर्थात उत्पत्ति अर्थात प्राण की जो सद्भाव कहा गया है वो गौणी है, वहाँ आकाश की उत्पत्ति गौणी है कहा जाता था, यहाँ प्राण की सद्भाव अर्थात सृष्टि है प्राग ऋषि नाम से उनका जो सद्भाव कहा गया था वो गौणी है। तो क्यों गौणी है, कहते हैं कि उनका सद्भाव असंभव है, प्राण का नित्यत्व असंभव है, वहाँ आकाश की उत्पत्ति असंभव था, यहाँ कहते हैं प्राण की नित्यत्वम असंभव है, इसलिए उनका जो सद्भाव है वो गौणी, वहाँ उत्पत्ति गौणी, यहाँ अनुत्पत्ति गौणी, विपरीत बात। यत पुनरुक्तम प्राग उत्पत्ति है सद्भाव श्रवणात गौणी प्राणानाम उत्पत्ति रीति तत् प्रत्याह, जो प्राणों का सद्भाव है अर्थात विद्यमान है उस उत्पत्ति से पहले, इसलिए प्राणों का उत्पत्ति जो गौणी, प्राणों का जो उत्पत्ति कहा गया वो गौणी है, क्यों प्राण का सद्भाव ही नित्य है। तत् प्रत्याह, तो सिद्धांति उसका निराकरण करता है गौणी असंभवात अर्थात गौणिया असंभवो, अर्थात प्राण का सद्भाव गौणी होने से उनका अनुत्पत्ति असंभव हो जाएगा, गौणिया असंभव इति गौणी असंभव। नहीं प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतिर गौणी प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतिर गौणी, नहीं प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतिर गौणी, हाँ नहीं प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतिर गौणी संभवती, प्राण का उत्पत्ति, अच्छा हाँ प्राण का उत्पत्ति श्रुति गौणी हो जाएगा ये नहीं है, अपितु प्राणों का जो सद्भाव श्रुति है वो गौणी है। नहीं प्राणानाम उत्पत्ति श्रुतिर गौणी संभवती, क्यों प्रतिज्ञा हानि प्रसंगात, अगर प्राणों का उत्पत्ति श्रुति गौणी हो जाएगा अर्थात प्राण की नित्यता सिद्ध होगा, अनित्य होगा तो फिर प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी। प्रतिज्ञा मुंडक उपनिषद में कस्मिन नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भवती, सौनों का जाकर के अंग्रेसो को पूछते हैं, तो इति ही एक विज्ञान न सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय तत् साधनाय इदम अमनायते, एक विज्ञान न सर्व विज्ञान, इसका प्रतिज्ञा करके अभी सर्व विज्ञान कैसे होगा उसके लिए कहते हैं एतस्मात् जायते प्राण मनो सर एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च अहं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, ये कहा गया। सा च प्रतिज्ञा प्राणादेहे समस्तस्य जगतो ब्रह्म विकारत्वे सति प्रकृति व्यतिरेकेण विकार अभावात सिद्ध्यति, ये जो प्रतिज्ञा किया गया है तो कस्मिन्नु भगव विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति, प्राणादे समस्तस्य जगतो ब्रह्म विकारत्वे सति, प्राणादि को मिला करके पूरा जगत ब्रह्म का विकार होगा तो प्रकृति व्यतिरेकेण विकार भावात सिद्ध्यति, प्रकृति व्यतिरेकेण विकार भावात विकार प्रकृति व्यतिरेकेण, हाँ प्रकृति व्यतिरेकेण विकार अभावात, प्रकृति व्यतिरेकेण विकार अभावात, इसलिए प्रकृति का जब ज्ञान हो जाएगा सारे विकार का ज्ञान हो जाएगा, तो ये कब संभव होगा, कहते हैं प्राणादेह समस्तो समस्तस्य जगतो ब्रह्म विकारत्वे, ब्रह्म का अगर विकार होगा ब्रह्म हो जाएगा प्रकृति, तो प्रकृति से भिन्न होकर के कोई विकार अगर नहीं रहेंगे तभी प्रकृति का ज्ञान से सभी विकारों का ज्ञान हो जाएगा, अगर प्राण ब्रह्म का कार्य नहीं होगा तो फिर ब्रह्म प्रकृति का ज्ञान होने से प्राण का ज्ञान तो नहीं होगा, नहीं होने से एक ज्ञान से सभी ज्ञान नहीं हो जाएगा। इसलिए साच प्रतिज्ञा प्राणादेहे समस्तस्य जगतो ब्रह्म विकारत्वे सती अंतिमे है सिद्ध्यति। ब्रह्म का विकार होगा तो ये प्रतिज्ञा सिद्ध्यति। कैसे? कहते हैं प्रकृति व्यतिरेकेण विकार अभावत। ब्रह्म हो गया प्रकृति, प्रकृति भिन्न कोई विकृति रहेंगे ही नहीं रहेंगे तो प्रकृति का ज्ञान से विकृति का सब विकार का ज्ञान हो जाएगा। अगर ये प्राण भी नित्य हो जाएगा तो फिर ब्रह्म का ज्ञान से प्राण का ज्ञान नहीं होगा। गौणियां तो प्राणानाम उत्पत्ति श्रितो प्रतिज्ञा यम हीयते। प्राणानाम उत्पत्ति श्रितो, प्राणान का जो उत्पत्ति है अगर वो गौणी कहेंगे तो यम प्रतिज्ञा ही है। तो टीका में ननु प्रतिज्ञा अभी गौणी किंग न स्यात्। आप कहते हैं कि प्रतिज्ञा हानि हो जाएगा, ये प्रतिज्ञा भी गौणी है, प्राणों का उत्पत्ति भी गौणी, प्रतिज्ञा भी गौणी। वैसे में कहते हैं तथा च प्रतिज्ञातार्थम उपसंगरति। तो प्रतिज्ञा गौणी नहीं हो जाएगा क्योंकि ये प्रतिज्ञा के आगे फिर उसका उपसंहार भी करते हैं। वही मुंडक में पुरुष एव इदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम। पुरुष ही ये सकल विश्व बना हुआ है, कर्म भी पुरुष है, तप भी है, ब्रह्म वेद पर अमृतम, ये सब पर अमृतम इति। और ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम, ये आगे मंत्र है। अच्छा, यहाँ ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं, पुरुष एव इदम ब्रह्म विश्वम कर्म तपो ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात पर अमृतम अर्थात ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म को कह रहा है। अर्थात इदम विश्वम कर्म तप ये सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम इति च, अर्थात ये जो विश्व है वो ब्रह्म ही है, अर्थात जो कार्य है विकार है विश्व ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है। तभी ब्रह्म का ज्ञान होने से कार्य का सब ज्ञान हो जाएगा। टीका में उपक्रम उपसंहाराभ्याम प्रतिपिपादयिषिता द्वितीयत्व प्रतिज्ञा अनुरोधेन प्राण उत्पत्तिर प्रतिपिपादयिषिता अद्वितीय प्रतिज्ञा अनुरोधेन प्राण उत्पत्तिर मुख्या एव। उपक्रम में पूछा था कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। उपसंहार में कह दिया कि सर्वमिदं ब्रह्म, तो उपक्रम उपसंहाराभ्याम प्रतिपिपादयिषित हो गया अद्वितीयत्व। इसका प्रतिज्ञा अद्वितीयत्व प्रतिज्ञा का अनुरोध से प्राण की उत्पत्ति मुख्या कहना पड़ेगा, ये गौणी नहीं हो जाएगा। मुख्या एव इति भाव। और मुंडकवत श्रुत्यंतरे भी प्रतिज्ञा दर्शनात्, जैसे मुंडक में कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, इसी प्रकार अन्य श्रुति में भी ये प्रतिज्ञा है। छांदोग्य में तो प्रसिद्ध है उत तम आदेशम अप्राक्ष्य ये न अश्रुतम श्रुतम भवति, वो तो प्रसिद्ध है। और बृहदारण्यक में भी देते हैं भाष्य में तथा आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम भवति। अरे मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी को कहते हैं आत्मनो वा अरे दर्शनेन। दर्शन कैसा हो जाएगा? कहते हैं श्रवणेन मत्या विज्ञानेन, आत्मा का दर्शन हो जाने से इदम सर्वम विदितम अर्थात एक विज्ञान से सर्व विज्ञान हो गया। इति एवं जातीय काशु श्रुतिषु ऐसा एव प्रतिज्ञा योजितव्या, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान ये अन्य श्रुति में भी है। आत्मनो वा अरे, ये तो बृहदारण्यक है ना। छांदोग्य में है उत्तम आदेशम अप्राक्ष्य ये न अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम, ये तो बृहदारण्यक। आत्मा वा अरे दर्शन है ना, ये दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन ये बृहदारण्यक था, दो जगह में है, द्वितीय अध्याय में भी है और चतुर्थ अध्याय में भी है। मैत्रेयी ब्राह्मण कहते हैं इसको। टीका में ऐसा प्रतिज्ञा प्राणोत्पत्ति मुख्यत्व हेतुत्वेन द्रष्टव्या इत्यर्थ। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान ये प्राण उत्पन्न, प्राण का उत्पन्न हुआ है, प्राण उत्पत्ति मुख्या है, इसमें हेतु है ये प्रतिज्ञा। प्राण उत्पत्ति अगर नहीं होगा तो ये प्रतिज्ञा ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। इदानीं प्रलये प्राणसत्व श्रुतेर गतिं प्रश्नपूर्वकम् आह। प्रलय में प्राण ऋषि रूपेण वो सब थे कहा गया था, तभी वो श्रुति का गति क्या है, क्योंकि आरंभ में विचार दिखाए थे। अगर आकाश की सृष्टि हुआ कहा गया और उसमें तर्क दिया कि एक विज्ञान है ना सर्व विज्ञान, तो प्राण की भी उत्पत्ति तो उसी आधार पर सिद्ध हो जाएगा, फिर ये अधिकरण क्यों ला रहे हैं। तो वहां उत्तर दिया था कि जहाँ इनकी उत्पत्ति नहीं होती है, ये प्राण इत्यादि का सृष्टि है प्राग ऋषि नामना वो सब विद्यमान थे, जहाँ कहा गया वो श्रुति का गति क्या होगी वो कहने के लिए अधिकरण आया है। इनके उत्पत्ति होते हैं वो तो आकाश अधिकरण से स्थिर निश्चय हो गया था। इदानीं प्रलये प्राण सत्व श्रुतेर गतिम प्रश्न पूर्वकम आह। प्रलय अवस्था में जो प्राण की श्रुति, भाष्य में कथम पुनः प्राग उत्पत्ति है प्राणानाम सद्भाव श्रवणम, तो प्राणों का सद्भाव ये उत्पत्ति है प्राग, तो असत था वो असत कौन है कहते हैं ऋषि, वो ऋषि कौन है कहते हैं प्राण, ऐसा कहा गया था। श्रवणम तो सिद्धांत कहता है नैतन मूल प्रकृति विषयम, वो जो सृष्टि से पहले प्राण थे ये जो प्राण था ये मूल प्रकृति को नहीं कह रहा है, तो अर्थात मूल प्रकृति का कथन करने वाला कुछ अलग है, ये जो सृष्टि का विषय है ये अर्थात मूल प्रकृति से जब सृष्टि होती है अर्थात ब्रह्म से जब सृष्टि होती है तद विषय का सृष्टि यहाँ नहीं है, ये तो अवान्तर सृष्टि को कह रहा है। अवान्तर सृष्टि में हिरण्यगर्भ रहेगा, प्राण रहेगा, जो अर्थात ब्रह्मा जी का मृत्यु में जो प्राकृतिक सृष्टि होता है वो सृष्टि में तो प्राण नहीं रहेगा, तो यहाँ जो सृष्टि है प्राग कहा गया ये अवान्तर सृष्टि का विषय है। न एतन मूल प्रकृति विषयम। टीका में नेदम वाक्य महाप्रलये परम कारण से ब्रह्मण प्राण बत्व परम। प्राण बत्व दो तकार है, प्राण बत्व दो तो होना चाहिए, नहीं तो प्राण एक तो कैसे आएगा, बत्व तो कहने से खाली तो प्रत्यय होगा, तो प्राण ब से तो नहीं होगा ना, प्राण बत से तो होगा, तो इसलिए दो तकार होगा। तो सिद्धांत कहता है कि जो वाक्य आप प्राण मतलब प्रलय काल में था सृष्टि है प्राग था कहते हैं वो वाक्य महाप्रलय विषय का नहीं है, अर्थात परम कारण से ब्रह्मण प्राणवत्व को कहने वाला ये वाक्य नहीं है, किंतु अवान्तर प्रलये हिरण्य गर्भाख्या अवान्तर प्रकृति रूप प्राण सद्भाव परम। अवान्तर प्रलय में हिरण्य गर्भ रहेगा तो वो हिरण्य गर्भाख्या अवान्तर प्रकृति रूप प्राण वो रहता है। अर्थात ब्रह्मा जी का जो रात कहते हैं तो उस समय में हिरण्य गर्भ रहेगा तो ब्रह्मलोक रहेगा। ननु हिरण्य गर्भ रूप विकार से सत्व कथम तदा विकार असत्व कथन। अगर हिरण्य गर्भ रूप विकार वहाँ रहता है अवान्तर प्रलय में तो फिर विकार नहीं है इस प्रकार की कैसे कहते हैं, तत्राह मूल में अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः पर इति मूल प्रकृते है प्राणादि समस्त विशेष रहितत्व अवधारणात्। जब मुख्य प्रलय होता है वहाँ केवल ब्रह्म ही रह जाता है तो माया विशिष्ट ब्रह्म अप्राणो अमना शुभ्र अक्षरात् परतः पर अक्षर अक्षर हो गया माया माया से भी पर इति मूल प्रकृति ब्रह्म यहाँ मूल प्रकृति है प्राणादि समस्त विशेष रहितत्व तो, मूल प्रकृति में कोई प्राण इत्यादि नहीं है इति अवधारणा। इसलिए जब कहा गया कि प्राण इत्यादि रहते हैं वहाँ तो अवान्तर प्रकृति विषयम तु एतत् अवान्तर प्रकृति हो गया हिरण्यगर्भ विषय का अर्थात हिरण्यगर्भ रहता है प्राण रहता है अर्थात हिरण्यगर्भ रहता है हिरण्यगर्भ रहता है अर्थात अवान्तर प्रलय है तु एतत्। तो अवान्तर प्रलय में अगर हिरण्यगर्भ रहता है तो हिरण्यगर्भ तो स्वयं विकार है अब कैसे कहते हैं कोई विकार नहीं रहता है, इसलिए कहते हैं स्व विकार अपेक्षम प्राग उत्पत्ति है प्राणानाम सद्भाव अवधारणम इत्येत। उस समय में हिरण्यगर्भ था तो हिरण्यगर्भ था किंतु विराट ये जो हिरण्यगर्भ का जो विकार है वो सब नहीं थे, कोई भी विकार नहीं था, ये बात नहीं। स्व विकार अपेक्षम प्राग उत्पत्ति है, प्राग उत्पत्ति है अर्थात प्राग विराट उत्पत्ति है, विराट की उत्पत्ति होने से पहले प्राणानाम सद्भाव अवधारणम इति द्रष्टव्य। तो स्व विकार अपेक्षम टीका में कहते हैं स्वस्य कार्य ब्रह्मण हिरण्यगर्भ उसका यत कार्यम स्थूलम विराट तद उत्पत्ति इत्यस्य उत्पत्ति रित्यर्थ अर्थात विराट उत्पत्ति से पहले हिरण्यगर्भ प्राण ये था। ननु यथाश्रुति महाप्रलय प्राण सद्भाव रूपम लिंगम प्राण अनुत्पत्ति साधकम किमिति अवांतर प्रलय तया नियते। पूर्व पक्ष कहते हैं यथाश्रुति महाप्रलय प्राण सद्भाव रूपम लिंगम प्राण अनुत्पत्ति का साधक है, आप उसको अवांतर प्रलय में समन्वय कर दिए, तो वहां तो प्रलय कहा गया है सृष्टि है प्राग, तो सृष्टि प्राग होने से महाप्रलय को लेना चाहिए था, तो महाप्रलय अर्थात उस समय में प्राण सद्भाव का लिंग है, तो प्राण सद्भाव महाप्रलय में है अर्थात प्राण का अनुत्पत्ति का साधक है ये यथाश्रुतम जैसे सुनाया गया। उसको किमिति अवांतर प्रलय परत या नियते, या फिर प्रलय को अवांतर प्रलय क्यों कह देते हैं, इति चेत सिद्धांत कहता है कि एतस्मात जायते प्राण इत्यादि प्रबल जन्म श्रुति बलात् इति बदाम। इसको हम अवांतर प्रलय इसलिए कहते हैं कि एतस्मात जायते प्राण, प्राण की उत्पत्ति होती है ये प्रबल श्रुति है, तो ये श्रुति के आधार पर हम कहते हैं वो अवांतर प्रलय का बात है। जहाँ सृष्टि है प्राग प्राण था वो सृष्टि अर्थात अवांतर सृष्टि ऐसा लेना पड़ेगा। आज यहाँ तक ओम शंकर।